Sinto personalmente, profundamente, non ter podido levar ao partido ao triunfo no que confiei, ao triunfo que sempre pensei que Galicia necesitaba, e a poder volver a encabezar un goberno de progreso e de renovación e de cambio. Os electores teñen a palabra, así o recoñecemos, a felicitación ao Partido Popular, e como sempre, Galicia adiante, Galicia merece todo.